Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betigül Öngen ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Betigül Öngen. Efendim 28 Şubat 2014 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık programında canlı yayındayız ve konuğumuz... Konuğumuz Profesör Doktor Şahika Yüksel. Kendisi İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyesi idi. Yeni ayrıldı. Ben tabii idi lafını da çok kullanmak istemiyorum. Hala bizim öğretim üyemiz gibi. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Psikiyatri ana bilim dalından emekli oldunuz. Evet. Yakışmıyor. Emeklilik. Yakışmıyor değil mi böyle hiç, emeklilik hiç. Lafı? Valla ben hiç kullanmadım zaten o lafı. Hani yeni bir işe geçtim falan yeni gibi diyorum. Süper. Çok yani mantıklı. İş yeri değişti. Zaten aktiviteleriniz hiç azalmıyor. Hemen sizi geçen haftalarda aradığım zaman Bangkok'ta olduğunuzu öğrendim. Ve orada gerçekleştirilen kongredeydiniz. World Professional Association of Transgender Health. Evet. Biraz bundan bahsedelim. Öyle isterseniz söyleşimize başlayalım. Şimdi Türkiye'de de artık daha giderek neyse ki görünür olabilen... transseksüel insanlar var. Yani bir cinsiyette doğmuş ama ben burada bir yanlışlık var diyor. Bedeni tamamen normal olmasına karşın yani anatomik olarak ne olması gerekiyorsa o varken ben kadın değilim erkeğim ya da erkek değilim kadınım diyor. Türkiye'de bu gruba çok çok zorluk yaşayan bir grup. Nefret cinayetlerine şey maruz olabiliyorlar, maruz kalabiliyorlar filan. Şimdi dünyada da aslında çok gelişmekte olan bir konu. Bu dünya transseksüel, transgender sağlık derneği bu konudaki en önemli bilimsel her şeyi toplayan. Şimdi derneğin şöyle bir özelliği var. Derneğin içinde profesyoneller var. Yani hepsi sağlıkta ya da hukukta, çeşitli alanda, sosyolojide, kendi alanında uzmanlar. Ama insanlar genel olarak tanışırken işte ben kadın doğumcuyum, ben işte çocuk doktoruyum ya da ben avukatım filan derler. Buna ben bir trans kadın avukatım ya da diyenler var. Hepsi değil, herkes trans değil ama içinde... profesyonel olan ama kendileri de trans olan kişiler var. Dünyada transseksüellerin cinsiyet değiştirmesiyle ilgili kurallar zaten 70'lerin başında asıl olarak konmuş ve giderek her yıl veya 2-3 yılda bir bu yenilenerek değiştiriliyor ve geliştiriliyor. Bu bizim dernekte Dünya Transgender Sağlık Derneği de, Profesyoneller Derneği de bu konuda uzman bir kuruluş. Özellikle eğitimle ilgili, bunun eğitimiyle, profesyonelleri eğitimiyle, bilgilendirmeyle, halkı, aileleri, kişileri bilgilendirmeyle ve maalesef her yerde Türkiye kadar çok olmasa da bir haksızlıklar söz konusu olduğu için haklarını elde edebilmeleri yani insan hakları çerçevesinde trans kişiler olarak da kendi haklarını elde edebilmeleri ve profesyonellerin bu haksızlıkları yapmaması için rehberleri hazırlıyorlar. Evet. Evet tabii çok spesifik bir konu aslında ben bu konunun örneğin çeşitli cinsel temasla bulaşan, cinsel ilişkiyle bulaşan hastalıklar kongrelerinde falan bir panel konusu olur zannediyordum. Sadece tek başına bu başlık altındaki bir kongrenin yapılması ilginç. Bana bu kongrede 6 paralel oturumdan 600 kişiye yakın katılımcı vardı. Son derece aktif tartışma vardı ve bilimsel düzeyi ben en son 4 sene önce katılmıştım. 4 yılda ciddi bir şekilde daha geliştiğini, daha oturduğunu. Çünkü biliyorsunuz hani tıpta veya bilimsel herhangi bir şey söylemek sadece ben şu anda şunu yaptım diyerek olmuyor. Bunun takip çalışmaları var. Mesela çocuklarla ilgili işte çocuklar 6-7 yaşından 8 yaşından alınmış 20 yaşına getirilmiş ve o aşama aşama onlarla ilgili çalışmalar var. Zaten, ben bir şey sorayım o detaya girmeden önce. Şimdi hani transseksüel, transgender ya da hani değişik isimler altında da anılıyor. Şimdi bunun diğerlerinden farkı ne? Yani biseksüel, homoseksüel, transseksüel. Önce onu bir açalım mı dinleyicilerimiz için? Doğru, doğru. Şimdi insanların üç temel cinsel yönelimi olduğu kabul ediliyor temel olarak. En sık rastladığımız zıt cinsel. Yani bir insan kadınsa erkeğe, erkekse kadını atraktif bulunuyor ve onunla yakınlık kurmak istiyor kurduğu zaman. Buna zıt cinsel heteroseksüel diyoruz. Bir grup ise yine bedeniyle ilgili hiçbir sorunu yok. Neyse bedeni, kadın ya da erkek, ama kendi cinsiyle yakınlık kurmak istiyor. Buna da eşcinsel diyoruz, lezbiyen diyoruz. Homoseksüel ya da homoseksüel ikisine evet. Birden. Şeyde bir grupta hem kendi cinsiyle hem karşı cinsiyle yakınlık kurmak istiyor. Bunlar genelde belki çok kişi de bildiği LGB kısaltmalarıyla anlıyor. Transseksüellerin şöyle bir farkı var. Onların da anatomik yapıları tamamen standart bir kadın veya erkeğinki gibi olma rağmen itiraz ediyorlar. Hayır, ben yanlışlıkla kadın doğmuşum. Yani bu kadın değilim, ben erkeğim ya da erkek değilim, kadınım diyorlar. Bu küçük bir grup. 1000 kişide 6 kişi filan. Bunun çoğunluğu 1/4'ü, 1/3'ü diyelim, ya da erkekten kadın olmak isteyenler, ufak bir grubu da trans erkekler. Asıl bilinenler, Türkiye'de bilinenler trans kadınlar. Ve yani sorun olarak davranılanlar, haksızlığa uğrayanlar, daha görünür olanlar olduğu için onlar oluyor. Aslında evet. Bu ilginç. Yani erkek bedenine sahipken diyeyim, terminolojik bir hata yapmamak için tereddüt ettim. Sonradan da ben bu bedenimden hoşnut değilim diyen insanlar, bunlar dışlanıyorlar. Ama tersi o kadar şey olmuyor galiba, değil mi? Çünkü cinsiyetçi bir dünyada evet. yaşıyoruz. Erkeklerle kadınlar arasında fark var. Evet. Yani erkeklerin kademesi yüksek. Yani biri erkekliği bırakıp kadına geçiyorsa... O kötü bir şey. O kötü bir şey. Zaten eşcinsellik kötü bir şey olduğu için... dolayısıyla... Ama kadın erkek olacağım derse vay be. O aslında yani o övünülebilir evet. ve anlaşılabilir yani, bir şey. Çok ilginç bir şey değil mi? Böyle bir evet, fark var evet, değil mi? Evet, böyle bir fark var. Var tabii, var. Evet. Yani ben tabii anlayamıyorum. Bana erkek ol deseler dayanamam yani. Peki travesti kavramını şimdi, nasıl travesti açıklıyor? Travesti farklı bir şey. Travesti de sadece elbisesini değişiyor. Yani bir haz var. Bir, daha çok erkeklerde olan bir şey. Kadınlarda son derece az, yani yok gibi bir şey denilebilir. Bir erkek erkeğim diyor, bedeninden de memnun. Fakat şey olabilmesi için, bir atraksiyon hissedebilmesi için, cinsel yakınlık hissedebilmesi için kadın giysisi giymesi gerekiyor. Bunların bir bölümü hem iç hem dış giysisine giyiyor. Bir bölümü sadece iç çamaşırlarına giyiyor. Ama onlar daha çok bunu zaman zaman yaptıkları ve herhangi bir bedenlerine değişiklik istemeyen kişiler. Daha sınırlı bir oluyor onlar. Evet. Peki siz değindiniz de bu konuya, bir hızla geçildi ama, özellikle bu erken yaşta cinsiyetiyle uyumlu davranış sergilemeyen çocuk ve ergenlere yaklaşım. Evet. Bu kongrenin herhalde önemli konularından başlarına evet, biriydi. Evet, önemli şeyler. Ne bu çok var önemli. Bu konuda mesela? Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bir kişinin cinsiyetini değiştirmesi için dünyada hep her yerde kabul edilen reşit olma yaşı 18, genel olarak 18. Şimdi 18 yaşından sonra aklide dengesi yerindeyse, ben bu cinsiyetten memnun değilim deyip işte özellikleri, çeşitli özellikleri sergiliyorsa, o zaman ameliyat olabiliyor. Ama şimdi bir kendi geçmişimize bakalım, işte ufak bebek vesaire iz, ondan sonra cinselliği ve cinsiyetimizi tabii hissettiğimiz, asıl çok önemsediğimiz yaş ergenliğin öncesi, hemen 8-10 yaşı ve özellikle ergenlikle birlikte. Tamam. Yani 12-13 yaşından itibaren hem ikincil cinsiyet özellikleri çıkıyor. Yani işte kız çocuklarının memesinin büyümesi, yağlanmasının değişmesi, erkek çocuklarının sesinin değişmesi gibi şeyler değişirken, yani erkeklik ya da kadınlık özelliklerimiz çıkıyor. Şimdi bu hani erkeklik ya da kadınlık özellikleri çıkarken utanırlar, bedenlerini beğenmezler falan, bu ergenlerde çok olan bir şeydir, standart bir şeydir. Ama düşünün ki kendini kadın hissediyorsunuz, kendini kadın hisseden bir, biyolojik olarak erkek olan bir çocuğun vücudunda erkeklik özellikleri çıkıyor. Kasları gelişiyor, sesi kalınlaşıyor ve erkekliğe doğru giderken çok kötü hissediyor. çok yalnız hissediyor, çok kötü hissediyor, çirkin hissediyor. Ya da bir kız çocuğu kanamaları başlıyor. Göğsü büyümeye başlıyor. Onun için o dünyanın sonu. Çünkü o zamana kadar hani bir çeşit cinsiyetsizmiş gibi idare ederken hani elbiselerini falan da rahat giyen bir ortam, giyebildiği bir ortamdaysa bunlar korkunç oluyor. Dolayısıyla o yaştaki çocuklara çok özen göstermesi. Zaten o yaşlar ergenlik çok zor bir devre. Hepimiz tabii için zor bir devreydi. Herkese zor. Bir de cinsiyetine itiraz ederse ayrıca şöyle bir şey var. Şimdi transseksüel de anlaşılabilir bir şey değil. Yani birisinin ayağı topal olsa ya da kolu kesik olsa görülür, bilinir. Dolayısıyla bir anlama var ama transseksüel değil, sadece diyor ki ben bu cinsiyetten diyelim, öteki cinsiyettenim. O zaman bunu kimse anlamıyor ve kendisi de henüz adlandırıyor. Yani kendisi de birdenbire transseksüelim demiyor. Sadece bundan rahatsız oluyorum diyor. Bundan rahatsız oluyorum diyen ve önünde o tür modelleri olmayan bir çocuk çok zor bir durumda. Çok yalnız oluyor. Kendini kapatabiliyor ve kendini kapattığı zaman depresyon demek oluyor. Depresyon da intihara doğru gidiyor. O yüzden ergenlik yaşında bu grup intihar için riskli bir grup. Bir başka özellik erkeklerde de kızlarda da şimdi kilo alımı ve kaslar başladığı için benim kaslarım olmasın, kilo almayayım diye yemek yememeye başlıyor. Ve birçok çocuk gördük biz. Anoreksi diye, yani yeme hastalığı, yememe hastalığı var diye tedavi ediyor. Hayır, anoreksiyle ilişkisi yok. Çok aslında mantıklı bir şey yapıyor. Ama yemeyerek de kendine zarar veriyor. Dolayısıyla o yaştaki çocuklar bağımsız da davranamadığına göre, yani tek başına bir şey de yapamayacak, ne uzmana gidebilecek ne de şey diyecek. Anne babanın ve de tabii ki okulun çok fazla önemi var. Yani şöyle diyebilirim. Anne baba bazen iyi oluyor, anlayışlı oluyor ama okul çok sert oluyor. Okulda kızlar tuvaletine mi gidecek, erkekler tuvaletine, ama erkekler tuvaleti diye tutturuyor o kız. Okul idaresi kıyametleri koparıyor, gidemezsin sen erkekler tuvaletine diye. Dolayısıyla o yaşta destek olmak önemli. Şimdi belki sizin sorunuza bu kongreyle ilgili, yani beni bilimsel olarak ve ailelerle bu konuları paylaşıp onları bilgilendirirken en önemsediğim şeylerden biri şu oldu. Genellikle 8-10 yaşından itibaren takip edilen çocukları 8-10 yıl takipleri var. Bu çocuklardan hani 6 yaşında, 5 yaşında, 3 yaşında diğer cinsiyetin özelliklerini göstermiş. Yani kız çocuk ama hayır erkek çocuk gibi davranıyor ya da erkek çocuk kız çocuk gibi, ama bunu sürekli yapıyor. Bu çocukları böyle 8-10 yıl takip ettiklerinde herhangi bir zorlama, baskı da yok. Hani biraz özendirmeye çalışıyorlar kendi cinsiyetlerini ama baskı da yok. Bu çocukları takip ettiklerinde önemli bir bölümünün ya da bir bölümünün bunda katı bir şekilde bunu sürdürdüğü görülüyor. Ama bazı çocuklar bunu bir süre yapıp sonra vazgeçiyor. Ama hangi çocuğun yapıp hangi çocuğun vazgeçeceğini bilmediğimiz için o yaşta aile o çocuğa sen kızsın, kız gibi davranacaksın diye baskı yaparsa, hele ailesiyle iyi ilişkileri varsa daha etkileniyor. Çünkü benim annem babam çok iyi. Ben onları rezil ediyorum, ben onlara mahcup oluyorum suçluluk diye. Çocuk suçlu, yani tecavüz durumunda yaşanana benzeyen şeyler yaşıyor, zorluklar yaşayabiliyor çocuklar. Ailesini de üzüyor, çünkü kendisi de savunamıyor, ben transseksüelim diye diyecek hali yok daha o yaşta. Dolayısıyla çocuklara baskı yapılmaması, kendi eğilimleri ve ne olursa olsun ben seni seviyorum, sen benim çocuğumsun ve çevreden gelen baskılara karşı da korunması gerekiyor. Zor bir konu. Zor bir konu, evet. Ben de şimdi düşündüm, yani hani ne yap, yani o destek kabullenme anlamında bir destek olmalı diyorsun. Evet, yani sen neyse onların önemli bir yani şu da var. Bu tür özellikler sergilemeyen çocuklarda sonradan bu son derece seyrek çıkıyor. Ama bu tür özellikler sergileyen çocukların transseksüel ya da eşcinsel ya da lezbiyen olmaları daha yüksek bir oran. Onu biz bilmiyoruz hangisi ne olacak her zaman. Tabii o zaman cinsiyetçi ve cinsel yönelime karşı olmamak en önemli olan. Peki bu kongrede herhalde dünyanın farklı ülkelerinden insanlar var. Evet. Çok çeşitli. Kültürel olarak bu tip bir gelişme karşısında toplumun ya da ailenin kültürel farklılığı var mı yaklaşımda? Herhalde vardır, değil mi? Yani şimdi var tabii. Bunu bir anlamda bir şeyle de indeksli söyleyebiliyoruz. Demokrasiyle de indeksli bir şey bu. Yani demokratik hakların kabul edildiği, çeşitli hakların kabul edildiği durumda bu yani da kabul ediliyor. Yani bireye saygıyla falan oradan bahsediyor. Saygıyla şey yani bireyin seçimini. Yani Uganda'da biliyoruz şimdi eşcinsellik idam. İran'da idam. Ama İran'da transseksüel ameliyatlarının en gelişmiş olduğu ülkelerden biri. Çünkü transseksüel olup ameliyat olduğunuzda eşcinsellik denilen şey kalktığı için çok tasvip edilebiliyor. Şimdi tabii bu kongre Bangkok'ta olduğu için uzak doğudan çok var. Uzak Asya'dan bilgiler vardı. Bu arada benim de öğrendiğim bazı şeyler oldu. Bu bir şey var, Jackson diye bir yazar var. Bu Avustralyalı birisi, yazar, gazeteci. Onun bir konferansını dedim. Aslında Katway. Evet, söylenfuzu bile zor. Şimdi hep biliyoruz ki transseksüeller Tayland'da çok. Siam'da çok. Hakikaten akıl almadık güzel kadınlar var. Yani onların şovları da hani kadın olarak insan kendini kötü hissediyor. Hakikaten çok güzeller, çok hoşlar vesaire. Niye burada çok diye o konu tartışıldığında şöyle bir açıklık getirdi. Benim için de öğretici oldu. 19. yüzyılda ve 1940'lara kadar Tayland da Siam tabii o zaman adı. Siam'da kıyafetler sınıfla ilişkili. Sınıfa göre geliyor ve çeşitli resimler gösterdi. Bir prens ve bir prensesin resmini gösterdi. Aynı kıyafet. Bir çiftçi kız ve çiftçi erkeği gösterdi. Aynen. Onların da aynı. Yani sınıfına göre bir giyinme var. İkisi de prens de prenses de pantolonlu ve ikisinin de saçları üç numara erkek tıraşı. Yani cinsiyet ayrımı belli cinsiyet olmuyor. Cinsiyet ayrımı yok. Ve kadınların hani şöyle Hintlerin sarısından farklı böyle bir şey var. Onu giyiyorlar. Erkekler de onu giyiyor. Budist rahiplerin de giydiği şey. Dolayısıyla hangisi kadın hangisi erkek ayıramıyorsun ve bu bir normal. Yani bu bütün şeyde ülkede Siam'da olan bir durum. Sonra onlar da bizim gibi cumhuriyetleri kuruyorlar. Kralları duruyor gerçi ama onlar da işte dünya muasır medeniyetlere uymak istiyorlar. Ve diyorlar ki bu Siamlı kadınlar çok çirkin. Tahammül edilmez bunlara. Ve 1940 yılında bir devrim yapılıyor. Kıyafet devrimi. Kıyafet devriminde kadınların pantolon giymesi yasaklanıyor. Erkeklerin de o elbiseyi giymesi yasaklanıyor. Evde giyebiliyorlar özel hayatta. Yani öğretmenseniz, doktorsanız iş yerinde giyemiyorsunuz. Öğrenciyseniz de giyemiyorsunuz. Yani çalışamıyorsunuz. Dolayısıyla herkes bir an evvel eve gideyim de rahat rahat giyineyim diyor. Ve o sırada dünya güzellik yarışmaları da yapılıyor. Ve çok üzgünler. Kelime Harris kazanıyor. Bizim onlar kazanamıyorlar. 1965 yılında çok büyük bir olay oluyor. Siam güzeli dünya güzellik kraliçesi oluyor. Ve kıyafetine bakıyorsunuz Amerikan filmlerinde gördüğümüz işte Marilyn Monroe'nun ya da Esther Williams'ın kıyafeti, mayoları neyse onları giyiyor. Ve diyorlar ki biz artık batıya geçtik. Biz artık medeni bir ülke olduk. Dolayısıyla bu böyle bir gelenekten kadın erkek kıyafetinin aynı olmasından burada sadece kıyafet değil saç da aynı. İşte makyaj ya da yüzün süslenmesi, mücevheratlar bunlar da aynı. Hiç fark yok. Böyle bir sürü resimlerle gösterdi o arkadaş. Dolayısıyla bu çok normatif bir şey oluyor. Şimdi de yani erkeklerin o kıyafetleri giymesi için bir Budist rahip olması gerekmiyor. Rahat karşılanan yani ev kıyafeti, pijama rolünde diyelim. Aklıma şey geldi buradan bu anlatılan hikayeden. Yani mesela bazı çocukları kız gibi büyütürler, kızı olmayan saçını uzatır. İşte kız elbiseleri giydirir veya erkek gibi büyütürler. Hani o zaman bu şeyin de bir önemi var mı yaklaşımın? Yani o yaklaşım yani iyi bir soru sordunuz. Mitlerden biri o. Hayır. Yani bizim cinsiyet kimliğimiz o kadar önemli ki elbisemizle değişmiyor. Sadece ben elbisemle kendimi algıladığım ve hissettiğim cinsiyeti yok eden bir elbise giydirsin size kızıyorum. Ama siz bana öbürünü giydirdiniz diye ben erkekleşmem veya kadınlaşmam olmuyor. Yani dolayısıyla öyle kız ya da erkek çocuk gibi büyütülen çocuklarda bazı karışıklıklar söz konusu olabilir. Bazı zorluklar olabilir. Saçlarını uzatırlar. Ha, yani olabilir ama bu cinsiyet kimliğiyle ilgili değil. Yani genel ruhsal durumunda, ruhsal gelişimiyle ilgili bazı şeylerin olması mümkündür. Mutlaka da olur demek değil. Aslında şöyle bir şey var. Şimdi bir sürü insana, bir sürü çocuğa o yapılabiliyor. Onlarından bir bölümü bunu çok kabul ediyor. Kabul edenler zaten bu grup oluyor. Ya da peki, onlar kendi istediği için onu yaptırtıyor. Mitlerle ilgili kısım herhalde. Bunu, evet, mitlerle. Sonra mitlerle devam edelim. Ben sonra Katoe'nin anlama geldiğini soracağım ama onu anlatmadım. Peter Jackson'ın konferansındaki. Peki bir müzik arası. Bugün ilk parçamız Enrico Macias'tan geliyor. Yeni bir CD çıkartmış artık. Yaşlandı Enrico Macias'ta. Düetler var bu CD'de. Yine Cezayirli bir başka müzisyen Kalet'le beraber L'Oriental isimli parçayı seslendirmişler. Böyle hafiften gazel atarmış gibi bir takım tınılar alacağız. On m'appelle l'Oriental, le brun haut, regard fatal. Et on m'appelle l'Oriental, car moi je suis sentimental. Et pourtant je n'ai pas de mal, on m'a surnommé l'Oriental. On critique ma vie, mais on aime ma compagnie. À tout instant, mon cœur s'attache et mon cœur joue à cache-cache. Et l'on m'appelle l'Oriental, l'Oriental, l'Oriental. Et moi je suis sentimental. Aïe, aïe, aïe, aïe. Et l'on m'appelle, et on m'appelle l'Oriental, l'Oriental. Et moi je suis sentimental. Et pourtant je ne fais pas de mal, on m'a surnommé l'Oriental. Même quand on n'a pas un dollar, en chantant nous oublie notre cafard. On nous surnomme l'Oriental, car nous on est sentimental. Et on m'appelle l'Oriental, en moi je suis sentimental. Aïe, aïe, aïe, aïe. Et on m'appelle l'Oriental, le bras au regard fatal. Et pourtant je ne fais pas de mal, on m'a surnommé l'Oriental. Chanson triste ou chanson gay, moi je chante ce qu'il me plaît. C'est la musique qui m'affole, musique orientale ou espagnole. Et on m'appelle l'Oriental, le brun haut, regard fatal. Aïe, aïe, aïe, aïe. Et on m'appelle l'Oriental, l'Oriental, car moi je suis sentimental. Et pourtant je ne fais pas de mal, on m'a surnommé l'Oriental. La chanson c'est comme l'amour, ça fait rêver la nuit et le jour. On m'a surnommé l'Oriental, tellement je suis sentimental. Et l'on m'appelle l'Oriental, Enrico, je suis sentimental. Je suis sentimental. Et pourtant je ne fais pas de mal, on m'a surnommé l'Oriental. L'Oriental, Enrico Macias'ın klasik parçasını kendisi ve yanında Kalet'le beraber yeni versiyonuyla dinledik. 28 Şubat 2014. Cuma günü 94.9 Açık Radyo'da önce sağlık programında Profesör Doktor Şahika Yüksel'le trans sağlığı diye çevireyim. Transgender'ın aslında tam bir karşılığı da var mı? Yani trans mı demek Yani transseksüel bence bir cinsiyetten bir cinsiyete taşınmak istiyorum diye, ameliyat olmak istiyorum diyen kişi. Yani bazı organları yok ediyor. Bazı insanları da organları koymak istiyor. Transgender biraz daha geniş bir kavram. Orada ameliyat olmak istemiyor ama bir erkek, yani diğer cinsiyette yaşamak istiyor. Ya da kısmi ameliyat hepsini istiyor. Hepsini birden içeren belki. Bir şey, yani o daha farklı bir şey. Queer teoriye falan giriyor. O başka bir yere doğru gider. Ben buna önemli. Yani bunlar da yeni ayıklanıyor, tanınıyor. Hani gazete okuduk, çocuk doğuran adam diye. Evet. Onlar. Evet. Bu Betül Gül'ün sorusuna geçmeden önce sizin aradan önce anlattığınız bu Avustralyalı demiştiniz galiba. Yazar Peter Jackson'ın konferansındaki Katoe deyimi. O demek ki o benzer giyim, benzer saç stili bu yaklaşıma verilen. Evet. Evet. Yani o daha çok hani kadın kıyafeti giyen erkekler Katoe onun adı ve normal bir şey. Hiç heteroseksüel erkekler onlar. Hiç şey ya da kadınla ilgili erkekler. Evet. Peki bu transseksüellik diyeyim, hani doğru bir tanımlamamı yapıyorum bilmiyorum ama hastalık bazında baktığımızda, yani bu bir sapkınlık mı, bir hastalık mı, normal bir şey mi? Bunu hani siz hekim olarak nasıl adlandırıyorsunuz? Evet, şimdi bu çok ciddi bir yeni gelişen bir tartışmanın konusu. Bir insanın bir cinsiyetten diğer cinsiyete taşınmasını anlamak çok kolay olmuyor. İnsanların yanlışlıkla böyle bir şey söylediğinde, bir ameliyat da yapıldığında geri dönüşü olmayan bir cerrahi yaklaşım bu. O zaman bunu nasıl yerleştirelimle ilgili evet şu özellikleri taşıyanlar diye belirli ölçütler konmuş. Bu ölçütleri olan kişilere transseksüel denir denmiş. Biz ruh sağlığında bir sınıflamamız vardır. O sınıflamanın içinde de cinsellikle ilgili hastalıkların içine konmuş. Fakat şimdi transların kendisi de bir hayli geliştiğinde ve transseksüelliğin kendi tanımına da baktığımızda akli dengesinde hiçbir sorun yok. Transseksüelite akli dengesi bozuktur. Katiyen değil. Hatta bozuk olmadığı zaman ameliyat olabiliyor. O zaman bir akıl hastalığı değil. Cinsellikle de ilgili bir sorun yok. Yani cinsel keyif kendi uygulamaları içinde alıyorlar. Ameliyat öncesi daha farklı sevişebiliyorlar. Ameliyat sonrası daha farklı sevişebiliyorlar. Bazen cinsel işlevi bozuklukları olabiliyor ama cinsel bozukluk da değil. Ve onlar bunun üzerine ciddi bir lobi çıktı ki ben de buna katılıyorum. Bu tıbbi gereksinimi olan bir durumdur. Çünkü hormon verilmesi gerekiyor. Ameliyat olması gerekiyor. İşte bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Tamam, sağlıkla ilgili bir şey var. Buna benzer ne biliyoruz biz? Normal durumlarda normal çocukların takibi var mesela. Doğum bir hastalık mı yani? Bir hastalık diye mi bakıyoruz doğuma? İşte normal bir süreçtir. Bunun içinde zaman zaman tıbbi gereksinimler gerekebilir. Ne zaman gerekir? Biz gerekmektedir. Biz ona bakıyoruz. Dolayısıyla transseksüeliteyi de bir çeşit doğum gibi ele alalım ve tıbbi bir durum ya da bir organı eksik doğabilir, değil mi? Farklı anomalilerle doğabiliyor çocuk. Bir bedeninde bir yerinde bir fazlalık eksiklik olabiliyor, yapışık ikizler oluyor, sonuçta bir tıbbi gereksinim ortaya çıkıyor. Öyle ama bakalım, burada bir hastalık yok. Yani dolayısıyla bir ruhsal hastalık olmasın, bir cinsel bozukluk olmasın, tıbbi bakımdan desteğe ihtiyacı olan takip edilmesi gereken gibi bir kategori var hastalık sınıflandırması içinde Dünya Sağlık Örgütü'nün, oraya sokalım deniyor ve bununla ilgili ciddi bir kavga ve mücadele devam ediyor. Bu mücadelede en son aşamada Dünya Sağlık Örgütü'nde de bir toplantı yapmıştık birkaç yıl önce. Sonra oradaki çalışmalar da devam etti. Dünya Sağlık Örgütü de bunu hastalık sınıflandırmasından birçok ülkede çıktı. Yine daha demokratik ülkelerde diyelim çıktı. Transseksüelliği çıkardı ama, değil mi? Mesela homoseksüellik. Homoseksüellik zaten değil. Çoktan 72'de çıktı o. Çıktı. 72'de çıktıydı. 72'den beri zaten o yok. Transseksüelitedeki şey farkı var. Eşcinsel doktordan bir şey istemiyor zaten. Yani kendi durumunun normal olduğu Tamam bitti. Evet. Ama transseksüel sağlıkçıdan bir şey istiyor. Yani bana hormon verin diyor. Öyle bir fark var. Evet. Bu biraz bütün bu son bilgiler, gelişmeler, oradaki tartışmalar ışığında Türkiye'nin durumu, Türkiye'deki kanunlar ve uygulamalardaki zorluklara biraz bakalım mı? Vallahi utanç verecek bir şey var o kanunlarda. 1988'e kadar minnacık bir öyküsünü tekrar hatırlarsak, hani gençler de dinliyordur belki programı diye diyorum. 88'e kadar kanunda bir şey yazılı değil. Birisi ameliyat olursa işte bedeninde bir anomali varmış ve kimliği değişiyormuş gibi oluyor. 1988'de tabii 12 Eylül'den sonra Bülent Ersoy olayı var ve yasaklandı bile. Bülent Ersoy yurt dışında ameliyat olup buraya gelince hayır sen... Sahneye çıkması yasaklandı. Cinsiyet kimliği de değiştirilmedi. Sahneye de çıkması yasaklandı. Nüfus kağıdı da verilmedi Bülent Hanım'a. Ondan sonra çok büyük bir mücadele ve 1988'de bir kanun çıktı. Ondan sonra yasal olarak olabiliyor. Ama bu çok yuvarlak ve açıklaması olmayan bir kanundu. 2002'de Medeni Kanun'da bütün pakette değişiklikler yapılırken şeyde de bir değişiklik yaptılar, transseksüelteydi de işte önceden bir rapor alması, çünkü illegal ameliyatlarla kötü şeyler olabiliyordu, raporu gösterdikten sonra ameliyat olması lazım falan diye. Bunların genel olarak iyi, fakat transseksüeltenin kısırlıkla hiçbir ilgisi olmadığı halde o sırada mecliste bulunan bir parti, bunlar ancak kısır olursa ameliyat olur. Yani zihni zaten şöyle işliyor zihin. Erkekten kadın oluyor. Bunlar da zaten dört harfli ile başlayan bilmem neler. Kısırlar. Yani bunlar yetersiz erkekler zaten. Dolayısıyla kısır olanlar ameliyat olabilir. Yani transseksüeltenin bilimsel tanımını, resmi tanımını kısırlığa koydu bizim kanun. Bir transseksüel olacak diyor, iki kısır olacak diyor. Bu kısırlık da geçici değil, kalıcı olacak. Şimdi bu doğru değil, bir transseksüel kısır olmaz. Ameliyattan sonra kısır olacak ama ameliyattan önce değil. Dolayısıyla bu son derece meşakkatli bir durum oluyor. Bazen biz bilimsel raporlar yazıyoruz, diyoruz ki bu kısırlık lüzumsuz bir sorudur, yanlıştır vesairedir. Bazı hakim kabul ediyor, bazı hakim etmiyor. Ondan sonra gidiyorlar insanlar bir yerlerde, bir organınızı da doktor raporu almadan aldıramazsınız. Yani erkekler vazektomi falan yaptırabiliyorlar, öyle idare edebiliyorlar. Ama overleri almak için bir tıbbi gerekçesi, hani over kanseri midir nedir, bir şey olması lazım. Dolayısıyla çok sorunlu durumlar oluyor. Legal olmayan ameliyatlarda daima daha pahalı ve daha sorunlu oluyor. Dolayısıyla kanunen bu zorluk var. Kanun hala öyle mi? Yani hala öyle. Biz onunla ilgili, yani biz dediğim Türkiye Tabipler Birliği ve Psikiyatri Derneği olarak bakanlıkta, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ortak bir toplantıya bizi davet ettiler. Bizi bir güzel dinlediler. Ama kaç tane transseksüel var ve kaç kişinin oyu etkilenecek? Bu olmadı. Bir kişi şimdi başvurdu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Başvurusu kabul edildi değerlendirilmek için, ama onun sonucu da 3 sene sonra mı çıkar, ne zaman çıkar bilmiyoruz. Muhtemelen ondan sonra kalkacak o arada. Yani ilgilenmiyor kimse bundan. Yani karşı duran falan da yok da meclisin gündemine giremiyor. Ve hala o kısırlık... O kısırlık hala resmen var olan bir durum. Çok garip değil mi yani? Çok garip. Çok da acı tabii yani. Peki bu kongrede başka bu hormon ya da psikoterapi konusunda bir değişiklik ya da bir yenilik var mı? Şimdi şöyle, hormonlarla ilgili doğrusu o kongrede uzun vadeli hormon takipleriyle ilgili bilgi vardı ama bilmiyorum hiç transseksüel kişi dinliyor mu bu programı. Hormonlar çok ciddi maddelerdir. Rastgele ve insanın kendi kendine almaması gerekiyor. Evet. Yani hakikaten ciddi, ama biliniyor işte şu hormonu erkekten kadına, şu hormonu kadından erkeğe diye. Özellikle trans kadınların yüksek dozda hormon kullanması ve çeşitli sağlık sorunları olabiliyor. Bunun mutlaka şimdi orada da şöyle bir sorunumuz var. Türkiye'de endokrin uzmanları çok az. Endokrin uzmanlarının canları çıkıyor. İşte klasik tiroiddi ya da başka sorunlarla uğraşırken, ve dolayısıyla biz kamuda bizim şeylerimizi, trans kişileri takip edip onların hormonlarını yazabilecek, evet, düzenleyebilecek kimse bulamıyoruz. Çok zor durumda. Yani çok çok zor durumda kalıyorlar. Bu ciddi bir sorun. Yani gerek yasal olarak, gerek hukuki olarak. Evet, aşırı ve fazla kullanımı da gerçekten, değil mi, görünümde ne kadar bariz değişikliklere neden oluyor. Kötü değişikliklere, tabii, neden oluyor. Tabii. Evet. Peki bir müzik arası da. Tamam. İlginç bir şey dinletmek istiyorum sizlere. Gunaua. Gunaua diye bir topluluk var. Yani bunlar Moritanya, Senegal, Gambiya, Burkina Faso ve Mali'nin bir bölümünden gelen bir kültür. Bunlar müziklerini kuzeydeki Maghreb müziğiyle harmanlamış, biraz Afrika müziğini Sufi müziğiyle harmanlamış bir grubun adı. Bir topluluğun adı. Ve bunlarla ilgili olarak bunların müziğini ön plana çıkaran bir festival düzenleniyor. Geçtiğimiz yıl 15.si yapılmış Festival Dasuira diye. Fas'ta yapılıyor bu festival ve festivale işte bizim bildiğimiz hani Pat Metheny falan gibi böyle ünlü cazcılar gidiyorlar ve bu Afrika'nın bu gruplarının, bu topluluklarının müzisyenleriyle beraber konserler veriyorlar. Oradan bir parça deneyeceğiz. Knet El Huariat isimli bir müzisyen. Yanında Tevfik Mimuni var, Karim Ziyad var, Vincent Masco, Julien Laurent ve bir sürü başka batılı müzisyen. Onlardan bir parça dinliyoruz. Mul Kalnam. Nawa Festivali'nden bir parça dinledik. Mulkal Net El Huariat. Yanlış telaffuz ediyorum diye korkuyorum. Müzisyenin adı ve onun yanında, vokalistin adı, onun yanında bir dizi hem Maghreb'den hem de Batı ülkelerinden önemli müzisyenler vardı. 28 Şubat 2014. Aa, bugün 28 Şubat hakikaten. 28 Şubat kararları verdi. 28 Şubat 2014'te 94.9 Açık Radyo'da önce sağlık programında Profesör Doktor Şahika Yüksel'le konuşuyorduk. Evet. Demin söyledim müzik arasında, şimdi yine söyleyeyim, şey çok hoşuma gidiyor bu müzik parça öncesi şeylerin var ya, açıklamalar. Valla benim için de çok öğretici oluyor. Çok, çok güzel. Çok öğretici oluyor hakikaten. Ben şey sormak istiyordum. Şimdi böyle bir ameliyat yaptırmaya kalktığında Türkiye'de birisi, herhangi birisi, bunların zaten hani hukuki sorunları var ama diyelim ki hani o kısırlık vesaire oraları da aştı diyelim. Ameliyat olması gerektiğinde bunu devlet karşılıyor mu? Sosyal Güvenlik Kurumu karşılıyor mu? Şimdi aslında resmen bunu karşılaması gerekiyor. Çünkü bu bir estetik ameliyat değil. Bu bir tıbbi ameliyat. Herhangi bir tıbbi ameliyat nasıl karşılanıyorsa, gerek ameliyat, gerek hormon tedavisi, gerek ruh sağlığı ile ilgili tedavinin karşılanması gerekiyor. Ancak bu daima sorun oluyor. Şimdi diğerleri idare edilebiliyor. İşte hormonlar çok pahalı değil, alınabiliyor. Psikiyatride zaten bir şekilde biz idare edebiliyoruz genellikle. Ama ameliyatın çok pahalı bir ameliyat. Özellikle kadın olacak, pardon, erkek olacak, yani kadından erkek olacaksa çok birçok yere tekrarlıyor. Türkiye'de yapılıyor mu bu ameliyatlar? Çok iyi cerrahlarımız var. Cerrah sıkıntımız yok. Gayet iyi cerrahlarımız var. Fakat devlet hastanelerinde, kamuda bunun ödenmesi daima problem oluyor. Bazen avukatlar tutuyorlar falan. Kaç, yani 20 yıldır öyleydi. En son 2013 Kasım'ında birisi başvurmuş SGK'ya ve SGK'dan bu bir tıbbi ameliyattır diye 5 dalı yazmışlar. Biraz karışık ve çok anlamlı değil o dalların hepsinin imzalaması ve onaylı. Mesela genetik diyor. Genetiğin bir karar vereceği bir şey yok burada. Yani genetikten transseksüel karışsan diye bir şey bulmuyoruz ama. Genetik bir bozukluk olduğuna inanılıyor. Şimdi demek hala inanılıyor. Yani ilkin denen bakılmış edilmiş yok. Şimdi genetikçiler de çok kıymetli ve çok az ve genetik tetkiklerin yapılması için o kitlerin buralara ziyan boşuna ziyan da edilmemesi lazım. O ayrı bir hikaye. Böyle 5-6 daldan uzman imzaladığı takdirde bunu SGK verir diye bu bir şey var. Bu çok yeni bir gelişme. Bu Kasım ayında, yani var olan bir şeyin var olduğu ilan edildi. Ama benim adını vermek istemediğim bazı üniversite hastanelerinde İstanbul dışında üniversite yapıyor. SGK üniversiteyle kavga ediyor, ben para vermeyeceğim sana diye. Yani çok farklı şeyler olabiliyor. Dolayısıyla Türkiye'de sağlık hizmetlerini yoksulların ya da sınırlı gelirleri olanların elde etmesi son derece zorun bir başka örneği. Burada tabii cinsiyet kimliğine aşağılama, önemsememeyle birlikte giden bir durumda söz konusu, dışlama da var tabii. Evet. O bakımdan zor, hani söke söke zor hallerini alıyorlar. Evet. Bir de şey sorayım izin verirsen, şimdi bizi dinleyen dinleyicilerimiz adına soruyorum. Böyle, çocuklarında, ergenlerde böyle bu tarz eğilimler gördüklerinde veya farklılıklar hissettiklerinde ya da ne yapacaklar bir, ya da anlamanın yolları nedir? Belki hani siz bir psikiyatr olarak nasıl bir şey önerirsiniz? Hani şu kuşku duyuyordur ama tam emin değildir bunun. Belli kriterleri şimdi var mıdır? Şimdi şöyle diyebilirim. Şimdi çocuğun yaşına ne olduğu önemli. Çocukla ailenin ilişkisinin ne olduğu önemli. Çocuğun konuşmasına izin vermek lazım. Yani çocuk bir ayıp gibi bunu saklama durumunda, başka bir şeyi de saklama durumunda kalıyorsa o ailede iyi gitmeyen bir şey var demektir. Yani çocuk saklıyor. Yani ben şimdi çocuk derken aslında ergenler çok önemli deyip duruyorum ama hiç azımsanmayacak bir şekilde 30 yaşında birinin anne babasıyla görüyorum. Yani 30 yaşına gelmiş hala anne babayı ikna etmek için çalışıyor. Mesela anne baba kabul ediyor bazen. Abisi kızıyor. Ben nişanlıydım. Şimdi benim nişanlımın ailesi bunu uygun görmez. Ne der? Vermeyecekler bana kız falan diye. Yani dolayısıyla bizde malum her şey aile meclisi toptan. Aile ne yapabilir? Aile her şeyden önce ister çocukları trans olsun, ister zıt cinsel olsun, çocuklarının konuşmasına izin versinler. Çocuklarının kendisini ifade etmesine izin versinler. Çocuk kendini ifade ettiğinde cinsiyetine uygun beklenen davranışları sergilemiyorsa bununla ilgili gerekirse bir uzmana şey yapsınlar. Ama yapmamaları gereken en önemli şeylerden biri çocuğun sürekli gözetleyerek kontrol ederek bir yere gidemezler. Yani bazen bir anne geliyor ve çocuğunun, yani trans olmayan veya herhangi bir çocukla ilgili, bana çocuğun 15 yaşında bir çocuğun mastürbasyonu ile ilgili bir teferruat anlatıyor ve soru soruyor. Benim oradaki bir tek cevabım var. Anne çocuğunun anne de baba da çocuğunun mastürbasyonu ile ilgilenmez. Çocuğunun bir kadın ya da erkekle, evet, ilişkide bulunduğu zaman bunun ne olduğundan ilgilenmez. Bu baba işinde geçerli. Yani ben, babası ihmal ediyor, onun için ben ilgilenirim. Yo, babası da ilgilenmez. Yani insanların cinsel yaşamlarının, hayatlarının bir mahremiyeti vardır. Bizde ama ben annesiyim. Evet, ben yani babasıyım. O kadar yakın yani ki, öyle bir otorite, bir laf daha var. O lafı ben çok seviyorum. Foreclosure diye bir laf var. İngilizce ipotek demek. Çocuk ipotekli mal. Yani ben ne istiyorsam, nasıl istiyorsam ona göre olacak anlamında. Onun için anne ile baba çocuğun konuşmasına izin versin. Birbirlerini suçlayıp kavga etmesin. Ve herhangi bir yönde zorlamasınlar. Ondan sonra o ifadeyi de gerekirse... Tabii uzman seçmeyle ilgili de sorun var. Evet. CETAT listesine bakmalarını öneririm. Evet, evet, onu CETAT verelim mi aslında? Fakat bu ipotek lafını sevdim ben. Yani ben genelde kadın erkek ilişkisinde birbirine ipoteklemeye çalışmayı duydum. Evet. Anne babanın da çocuğa çok doğru tabii. Yani o deyim orada da kullanılabilir. CETAT'ın evet. Tam açılımı neydi? Cinsel Eğitim Araştırma Tedavi Derneği. Cinsel Eğitim Tedavi Araştırma Derneği. Evet. www.cetat.org.tr. Evet. cetat.org.tr. Şimdi belki siz sormadan söyleyeceğim. Tabii. CETAT demişken anne babalar ne yapsın dediğiniz üçü. Evet. Aşağı yukarı 3 yıl oluyor. CETAT çok önemli bir şey başlattı. İki uzmanla birlikte çocukları eşcinsel, lezbiyen veya transseksüel olan ailelerle bir toplantı başlattı. İlk çekirdeği CETAT attı. Hala bu toplantı her ayın ilk perşembesi olarak orada devam ediyor. Ama orada tanışan bir grup, çekirdek aile bir dernek kurdu. Bu derneğin adı Listak. Listak aileleri, hatta Listak İstanbul grubu, Listak İzmir grubu, Listak Eskişehir grubu gibi böyle 3-4 şehirde var. Ankara'da da düzenli toplanıyorlar. Ufak bir grup olarak İzmir'de de. Diyarbakır'da bazı denemeler oldu ama henüz tam yok değil galiba açıkça. Bu Listak ailelerinin çok önemli de bir belgesel filmi var. Belki görmüşsünüzdür. Benim Çocuğum diye Can Candan'ın bir belgeseli var. Görmedim ama bu görmedim. Ailelerin tanıklığına dayanan bir film. Neydi adı? Benim Çocuğum. Benim Çocuğum. Benim Çocuğum. Bir yıllık bir film. Tam geçen sene Aralık'ta İF'te çıkmıştı. Şimdi DVD'si var. Çok öğretici bir film. O ailelerin kendi çocuklarıyla olan ilişkilerini, orada transseksüel çocuklar da var. Yine çocuk dediğim zaman hepsi 20'nin evet, üzerinde evet, çocuk. Yani çocuklar hiç büyümüyor malum aileler evet. için. Bunlar gerçekten ailelere çok yardımcı oluyor. Aileler durumu benimserse çocuklar kendilerini çok rahat hissediyorlar. Onların böyle çeşitli bilgilendirme toplantıları var ve de sosyal toplantıları var. Bir araya geliyorlar. Çok güzel bir ilişkileri var. Farklı bir aile modeli. Değişik çok bir yakınlık. Konuşuyorlar yani. Konuşuyorlar. Yani ben transseksüellere ilk 1987'de grup çalışması başlattım. Çünkü o zaman diğer dernekler olmadığı için grup halinde tek tek değil, transseksüel kötü bir şey, ayıp, sapık vesaire gibi düşünürken diğerlerinde gördükleri, onların da normal vatandaşlar olduklarını gördükleri ve birlikte paylaştıklarını, aynı sorunları çözme yolunda birlikte yola gittikleri, iş bulmada, tabii iş konusunda da evet, çok önemli. Onu da ben şimdi söyleyecektim. Ben yani biliyordur birçok kişi, dünyada bir tek iki renk nüfus kağıdı olan ülke var. Pembe ve mavi tek. Biz çok doğal karşılıyoruz ama yok başka. Dolayısıyla kimlik daha bire soruluyor. Benim kimliğimi sorduğunuzda 10 metre öteden cinsiyetimi görüyorsunuz. Ben erkek kıyafetiyle dolaşsam da kimliğim pembe. Dolayısıyla Çok zor oluyor. Bu işverenin bazen işine geliyor. Çünkü onlar sigortasız çalışıyorlar. İsimlerini ve kendilerini açık etmemek için. Genellikle ehliyetler kullanılıyor. Şey olarak, kimlik olarak. Hakikaten bu kimliklerdeki renk ne kadar enteresan bir şey. Çok yani cinsiyet ayrımcılığının en üst noktası. En üst noktası. Yani diğer ülkelerde hani... Yokmuş başka. Yok mu? Hiç bir yerde yok. Ben de bir iki tane olsun dedim. Var mı diye şimdi ben de... Japonya'da mı bir yerde, Kore'de mi bir yerde bir şey dediler ama renk aynı yine. Yani bir fark var orada da küçük bir şey ama renk peki, aynı. Peki programın sonuna doğru başka bir konuya geçmeme izin verin lütfen. 6 dakikamız falan kaldı. Peki. Şimdi bu 1940'taki Tayland'daki kıyafet devrimi ve arada söylediğiniz tablet kullanımı gündeme geliyormuş değil mi? Bangkok'ta da. Öğrencilere tablet mi dağıtacaklar? Şimdi Bangkok'ta olup da sadece tabii ki Trans Kongresi'yle değil orada İngilizce gazeteleri de var, veriyorlar da, haberleri de izliyorsunuz. Olaylar, müthiş olaylar var ve bizim gezi olaylarıyla da çok paralel giden şeyler vardı. Parlamentonun yolunu, özellikle Maliye Bakanı'nın ve Enerji Bakanı'nın önünü tıkadılar. Bu arada... Türkiye'dekinden farklı bir olay olarak çiftçiler çok zor durumda. Zaten çiftçilik çok önemli. Çiftçilik deyince de akla pirinç, çok güzel pirinç tarlaları görünüş olarak da. O pirinç ekenlere olan destekle ilgili neyse işte ciddi bir kayıp söz konusu olmuş. Ve çiftçiler traktörleriyle başkente doğru ilerlediler. Bu arada ama son bir iki ay içinde 10 kadar çiftçi intihar etmiş. Şimdi intihar tabii ciddi bir olay. Tayland hükümeti de bunu gizleyemiyor tabii. Ne yapabilir? Bu olaylara bağlı yoksulluktan ve iflas nedeniyle intihar ettiler dememek için onların hepsinin akıl hastası olduğu, onların ruhsal sorunları olduğu ve başka nedenle intihar etti diyor. Bir benzerlik daha. Ha, bir benzerlik daha. Yani şimdi şeyde halbuki bizim hani bilimsel olarak bildiğimiz intiharla ilgili çalışmalarda evet intihar bir ruhsal hastalığın belirtisidir. Birçok kere de ondan olabilir ama ne risk faktörlerini arttırıyor dediğimizde neredeyse %1 işsizlik arttığında %0,7 falan gibi bir artıyor. Oranında intihar oranı artıyor gibi rakamlar var. Bu Hindistan'da biliniyor. 1929 Amerikan şeysinde krizi. Biliniyor. Bangladeş'te biliniyor. Yani bir sürü yerde yoksullukla intihar arasındaki ilişki biliniyor. Ama Tayland hükümeti bunu bilmiyor. Evet. Yani başka akıl. Yani onları da bir etiketleme, damgalama var. Bu arada... kadın çiftçilerde bayağı evet, varmış. Doğru. Yani ben de intiharlarla öğrendim onu. Hı-hı. İlginç. O zaman bütün gittiğiniz zaman orayı da karıştırdığınızı anladım bu söylediğinizde. Oradaki eylemler, çiftçi intiharları, ekonomik durum ve işsizlik. Şimdi okullarda mı tablet dağıtılıyormuş şimdi orada? Valla bunlar yazıyor. Bir yandan da bir bakanın biri, eğitim bakanı açıklamada bulunuyor. Okullarda tablet dağıtacağız Nisan ayında diye. Yani şimdi yani bir şeyleri kapamaya çalışıyorlar. Kardeşim ki. Nereden alıyorlar bilmiyorum. Biliyorsunuz taksinin şeysi de girdileri de farklı. Peki çok teşekkürler, programın sonuna geldik. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol, çok hızlı geçti ya. Güzel. Evet yani sizi başka konularda da sık sık bekleriz açık radyosunuz. Şey siz ama yani teşekkür ettin ama ben şeyi bir şey açık kaldı, o yarım kaldı. Sen güle güle oturun yeni yerinize çok güzel sağ hep beraber sağlıklı keyifle. Teşekkür ederiz, sen lafın arasına girdin. Şey diyecektim diyordunuz tam... İyi uzman seçmeli aileler diyordunuz. Onu nasıl hemen bir iki cümleyle belki yani söylersiniz? Yani iyi uzman ya da tam tarafsız hani olması gerekiyor. Bazen yani sizin gözü ay çocuğunuz eşcinsel mi diyen bir uzman iyi uzman değil. Evet. Yani bu yani bir onun için nasıl seçer derseniz her psikiyatrist uygun değil. Mu? Yani biz o yüzden ben kendi bildiğim CETAT derneğini o yüzden söyledim de. Evet. Orada her şey Türkiye'nin her şehrinden bizim mezunlarımız var. Biz eğitimimizde belirli hem bilgileri öğretiyoruz. Cinsel tedavilerle ilgili hem de etik kuralları da öğretiyoruz. Bu çok önemli. O yüzden bunu doğrusu bir daha altını çizdiğiniz iyi oldu. Çünkü uzmanlar da yanlış yöne yönlendirebiliyorlar. Evet. Olabiliyor. www.cetat.org.tr diye de tamam. Çok teşekkür ederim. Tekrar teşekkürler. Programımız bitirken niye böyle ısrarla son bir parçayı anons etmeye çalışıyorum biliyor musunuz? Son zamanlarda Özellikle siz Bangkok'u karıştırırken bu ülkede karıştı ve birçok şey telefonlar üzerinden gitti. Telefon dinlemeleri üzerinden. Ya telefonla ilgili ne bulayım dedim. Belki hatırlarsınız 68-69 yıllarında Fransa'da Nino Ferrer vardı. Mirza diye parçası vardı. Onun bir de telefon diye parçası var. Ondan programımızı kapıyoruz şimdi. Yani bu kadar güncel olamıyor. Harika ekip. Şaka, çok teşekkürler geldiniz. Ben de teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Hepinize iyi hafta sonları. Hoşçakalın. İyi hafta sonu. Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betigül Öngen ve Selim Badur. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41